اول حصہ یو سبق یو سل اتل سیاتون کی رد اشراک اعتقادی اور رد مشرکین د شرک اعتقادی، دویم سبق رد شرک فعلی اور راغب اقسام بیانی د اعتقادی اشراک نئی سلور و ذکر کر اللہ سره په غوښتنه کې د حاجتونو بل څوک صدارول، دویم الله سره په علم غیب کې څوک مناسب مساوی کف ګڼل، دریم د الله رب العالمین سره په قدرت کې واک جوړ کې څوک متصرف ګڼل، او څلورم الله سره په صفت د عبادت کې تعظیم او ادب کې څوک فیصدار او شریک ګڼل. اول دلیلونه په دې باره کې ذکر کړو مختلف قسم. اترسم دلیل الحمد لله ولی ان لا فالق الحب والنوى، رشیا خبر دا اللہ دے چون کے لون کے دانو دا بمبتو اڑو کی دا ذری سیزنو تخم کلک دے دا اڑو کی پشکل لے لکا بادام تا دے ترے خوان دے آم دا سیزنو دے زوار دا سنور اللہ رب العالمین اغا بوچی گیلی کی ادا غینا بطن تیعوبا کی ددی کول والا اللہ نمخ نباری اللہ جندے دمڑنا دغ دانا و چاڑو کے ادا غینا جندے پیدا کر گھٹی گی وقون کے دی اللہ دا جندی دمڑ دا جندی نا دا جندی نا دا دغ بوٹی نا بیا ملی پیدا کی مڑو دانی پیدا کی اڑو کے پکیتا دے تو جندل پکیتا نشتا دے مخرج الحي وفالق بانياتف إن الله فالق الحب والنوى ومخرج الميت من الحي اسم فائل دلتهم فمانا ده تجدد وده حدوث بانده رضي وجن امنذك جملة فعليا رولا يخرج الحي من الميت مجدد بطن والد الله نتر تارو لشه تاسو تعظيم ده الله نغير تتر تارو لشه فكما مسلكي الحمد لله لا كاشف له الا هو انما هو اله واحد الحمد لله رب العالمين فبر هو رواني يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون داشت عالم الغيب عالم لا عالم الغيب عالم الغيب والشهادة عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو فأنا توفكون کم پلا دیت کی دینا گرد والا شیطاسو دا شانتر دعا مسلا غیر اللہ تدعون بل ایاہو تدعون تدعونہو تضرعون و خفیا فانا توفقوت کم پلا تاسوڑو لشیط دیت کی دینا دا عبادت مسلا نحیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جا انی البینات نو دے مسلی دینا کم پلا لشیطو عقیدہ ولی کاغائی دلیلوں پر موجود دی دبل دلیل نرسم لون کے رے اللہ الاسبار سبا کورو پتی رش لون کے رے اللہ بی لون کے رے اللہ رے تیری رش پی الاسبار پا سبا کورو بانی فالق اللیل بالاسبار قید اشپاسا کنندارام نرس پوگ میکر جی حسبانند حساب غدیر بھور جو پوی خام رد دشبل پاکی خبور عرص کو اگمیس تا دا فیدی دا پارا او دا تاب پاکی راولا گیدن والی حدیثن جو سلی وانی و شلم ایچو اللہ دیا گا چکری دیتا سلسطوری دا پارا دی اللہ پی معلوم کئی قبلہ طرف پی معلوم کئی پی ظلمات البر والبار و خطرناکو مقو دا اوچیو دلم دی کی سرنا معلوم دیونو دا اوچیو دلم دی یقیناً بیا صاف بیانو ما دلیلون قدرت پل خلق را چی پی زان پوی پی جی پینا اغبتی تسای دوافی رد دا شرک بالکواکب توری اللہ صلاح پیدا کری دی و دا تا تینا تسای جو کردی او تکم دیتا دیو رسول او بل دلیل دی ایکیو دی اغا چی پیدا کری دی تاسو دیو نسنا یو نس دی نکا یو نس دی پلار بے مقرقے دے والا زید آرام لگوانی زید آمانت دمی دے مستقر ازمکرہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. سورہ بقرہ کی لوسی مستودع زیدہ ودیات ودیات دے سے زمور گیڑا یا مستقر برزخ دے او مستودع رز قیامت تا حالتا سو وقت پوری دی مخ کی تبزی جنت تے یا چا بستورولا دوزخ دے چا بدبختولا نابا مخ کی نا مستودع دے یا مستقر دے جنت یا دوزخ او مستودع دے برزخ ہر یو کی اخری مستقر فدی مانا بانی دی منکم من یستقر مدتا مدیدا ومنکم من یستقر فی اقرب مدت کانت. مستودع تو گیڑے کے دیر پاتی شی دمور دو کالا اسوک ضرو دی شپگو میں اس تبانی ردین لگ فضیات تبانی مزا چا دا پارا مستقر دا چا دا پارا مستودع دی دنیا کے سو سل یو نیم سر کالا پاتی شی نزاغ دا پارا مستقر اچوکرا گیا دنیا تا استر کی لانجی گڑو گی تو دنیا نہ لاڑ نہ داد پارا مستودا دے شیا قد فصل نہ لایات یقینی ہم صاف صاف بیان کروں گا دلیل نہ پارا چاچی پوئی گی پی یقون مخ یا علمون نو دا علم نہ فقہ خاص دا اخذ دینے پی جی نو چسو پی پوئی گی جو اشتم دلیل ابھی کہ اللہ دے چوری آسمان دا طرف میں باران دا دلیل انفسی وانشاکم من نفس واحدہ تینا مخش دلیل جعال لکم النجوم الافاقی افافاقیو کی بیا علوی او علویاتو کی بیا نجوم کواکب السیارہ الجواہر النیرہ او مخش تینا دلیل فارق الاصباح او دا شمت الشمس والقمر دلیل افاقیو یو افاقی فضائی جوی رنا تیار د فضا ناراضی ادوین دلیل الجواہر النیرہ مدام ذکر کی انزل من السماء فضائی دلیل علوی اللہ دے چوری دا اسمان دے طرف مباران روباس من پاگے بانے زرغون دا ہر قسم شی کم شے لگو نباتم چو کم شے دے زرغونی دے کنا دے زرغون روباسی روباسو تینا بیا خوزر نشنا او باس تینا دانی پیوبل پور جوختی مترا کے بن پیوبل سوری اوبل پور جوختی پیدا کو منگا دا کجورنا من طلحا دا گولونا خنوارون دانیا طل اول ما یطلح اول ما یبدو اول چو سرگنجی کی گول لے دا کجوری گول یو شانتا دے دا کیلی آگا دا شانتا دا نور چودونا گولونا بیا بل شانتا دی گنگون رو باسو پیدا کو دا نیتا نیزی یو بلتا دا نیتا نیزی یو بلتا بدانو کی یو شانت دی باران زورم الفضا الجو زرغونی زو پیدا کم دزمکینا او بیادتنا پیداوار کجوری زو پیدا کم دا غیر گنگونو ندانی او باغونو دا کورو وزیتون خونان ورمان اننگوری مشتبهان وغیر متشابه یو بلتا را یو شان ادیو بن نبی البیل دانو کیوں یو شانت دی خون کیوں یو شانت دی دانو کیوں جدا دی نو پا خون کیوں یو شانت دی جدا جدای دا کار زچاری دا فائل مختار اللہ زمک یو باران یو زمدار یو او پا پیداوار کی اختلاف دا ولی کار دا اللہ دی نو گورا تا سمیوی تا چکل پیدای کی وینوی پا خیدو تا ہی کی نہ ٹول ارا دوربین لگا گور ہوتا دس پہ تو پخیر دو بہن پہ کی دادا سے سور لا ہوتا گئی پکی رہی پدی بہن پہ اور سرا دا کہ سبا ہوتا گورے گئے کہ جڑ چاپ لگے دے رہے بلا چو تا گور نو جڑ والے تو کہ جات سے تے بلا گور نو سروائی تے مائر شیرا پکا تو تا گور نو پتا بانی پہ کو نشی دا سن حرکت کے سن گوری یقینن پدی بیان کے تا سوم نقلی لقوم یؤمنون وجعلوا للہ دلیلون شروع شو نو اس رد شرک بیا کی نتیجتاً دو دلیلون کی کئی دی خلق و خاص اللہ علیہ ذال لشریک نمانی اللہ لشریک گوری اشریکانی رسوک مقرر کری آل جن نپیریان لا سمتو کنو بیا بخوا ناغت اکتری دی بدل دپار دا تحقیر بدل دپار دا سپکاوی لکوی را ایتو فلانن حمارا لان کیمی ولی سپ لان کیده و خر میولید نو خر ده ندلتا بدلم دپارد تحقیق دی اللہ سر شریکان تو شریکان دی الجن پیریان یا الجن مراد پانا دستر گنا دی فرش دی نتنوین دیا دپارد تحقیق ندی دا جن دا بدل وخلقهم حالا چه اللہ پیدا کری دی مخلوق دا اللہ دی خالق سر شریکی او تفید اللہ لفاغ پوری بنین و بنات زامن و لنا ویدائینا زولی دی ابی دری لرم دی پاک من اللہ پاکی داغ مناسب لوی داغ سنچ دوی بیانی تعالا اما یصفون تعالا اللہ اما یصفون او خرق شلول توی سیرول توی حقیقت یو تو دوغ حقیقت شوشلا و تیری که او بل طرف تی خبر او رسولا دریو شرکون رد کرده دی یو آیت کی شرک بر جنات دویم بنین او بنات درو زیم او درم بنین اولاد بچی زامن دا اللہ سے جڑ کری دی سوک دی علی عباد الصالحون رد پو مشرکین بل عباد الصالحین درم نمبر بنات لونے چاہتا ہے فرشتو تا انسانان کیوں نظولی من لیوی لا دریا بیدا دا دریا بیدا و بنات رد شرک بل ملائکہ اور رد شرک بل عباد الصالحین دا دلیل ذکر کرو دلیل نشتے اللہ پاک بل دلیل ناشنا جوڑو ان کے اداس مانون اور عظم کے بیدت و تذکو حتا سور بقارے کم لسی بدی اس سماوات بلر ناشنا جوڑو ان کے اداس مانون اور عظم کے سن موننوا انجینئر تنقشنو جوڑا کرے اللہ جوڑ کرو ادا سے پوری جوڑ کرو تنگ بشیرا دا پار بچے ولد پا دو مانو باندی ایبن او ولد پا مانا دا متبنا نزولی باندی دوال مانی مرادی دیرش متبادل تنگ بشیرا اللہ زوی بالی چی خذی ولم تکل لہو صاحبا خذی نشتره دویم مانا دا ولد دا نزولی دا غیرت دی و خلقا کل شای پیدا کری دی اللہ هر تو مخلوق ندیا ازوی سنگا شد ازوی و دو مخلوق میں کی فرق دے جا اللہ غنی بنی وہو بکل شئین علیم اللہ دے پارسو بانی دیر خبوا دا چیز تویم اللہ دے رفتا سولا الہ الا ہو نشتے سوک حجت سرکول وارا لا الہ نشتے سوک دے عبادت دے تعظیم خاون قابل لا الہ نشتے سوک دے علم خاون تغیب بانی لا الہ نشتر سوک لائق تواقدار دا عالم الا ہو بیدا غرا اغیو دے بل سوک نشتر اغد خالق کل شہین پیدا کن کے دار تو فابدو ندیو اللہ عبادتو کئی نفد صرف فل عبادت اللہ دے دار تزی موار سورحان میں مومن کی دوش پیت میت امداجی کر کرے دے خود ترتیب بدر کرے دے التداجی کر کئی خالق کل شیء لا الہ الا ہو دلتا ہوئی لا الہ الا ہو خالق کل شیء ترتیب بدل کرے دے داغے او جدارا کہ دلتا چی ذکر کینو مخت دلیل پا نفر شرک دے مشرکین وی بچیشتا دے بچیشتا دے مشرکین وی جنات سر صدار دی نرد دی شرکی آخریو کو لا الہ الا ہو اور بیا سر نتیجہ ذکر کر خالق کل شین دلیل سر بل ذکر کر اور صورت مومن کی دا بنین اور دا بنات ذکر نشتے دے آلتا دا خلق و سماوات اور عظمی کی ذکر دے ندر وجہ نا خالق مسکی کو آلتا دا دے مناسبتو دلتا دے مناسبتو لا تدرکوه الابصار نشگی رول اللہ دا ہر طرفا نظرون ٹول دا ٹول مخلوق ادراک ہوئی پورا لیدل پورا معلوم اول دا اللہ رب العالمین ادراک دا طول مخلوق طول استرگی نشی کولا چی محیط تی محاط تی کی او دا ہر طرف دیا غبی اندار کولی رشی دا مانند چی لیدل نشی لیدل زال مسئلہ دا او ادراک زال مسئلہ دا لیدل عام دی دیو طرف اوینا صرف نظر دی پیولا گیز او ادراک خاص تی دا ہر طرف او علم کلی پی راتلل قرآن نفی دیو کئی اس بات دا بل کرے دے وہو یدرک الابصار اللہ دے چگیری نظر انہ ٹول ٹول مخلوق اتمارن دی اللہ دے دے زر بلتی مہربانہ ارے خبردار ترغیب دے اللہ کتاب تا عظمت تا قرآن بے شک درا گئے تاستا بفا ارن بینا کہ ان کے کتاب بصیرت نرے پوہا د پوہی کتاب میں دل ضرور لے گو بصائر من ربکم نوڑاندے مطلب داو چ قرآن نئی نتا سوڑاندے وڑندو قرآن واخرے کی بینا شئی نہ تو کی نظر یو لگاؤ زانی پوکو فمن ابصر مانا تعقل زانی پوکو فلنفسی ہی یا ابصر رآہ بالمعیان ویلی دو نہ تو کی ویلی دو قرآن چدا کتاب دے فائدہ گٹا یو کرزا اللہ تو کتنی اڑن شو نو گٹاوانی ہو کہ زیانی ہو کہ فل نیم دستاسو حفاظت کے ان کے اللہ دے رکار خاون وکذالک نصرف الآیات دا شان تبیا بیا بیانوں گا چلو منگا یا چنا جو پارا دی جی خلق پی کوشی اور جو پارا دی چوہ ای درستا دا خطا دا چانا زواد کرے دے درستا دیر خلی زواد کرے دے دا سی زواد کرے چی سب خمون بوانا رائی دا دی خیاج کیجی درستا تعلمتا اور چوہ ای دو درستا تا سبق کرے دے خلی زکرے چالا کرے دے اور دا دیر پار دا چو کنو ہوئی کمانی نا خدا بہوئی چی خا علم دے نبا منی خدا بہوئی درستا خا علم دے سبق دے خیر دے قرآن بانی پیگی حدیث بانی پیگی اور دا دید پاروں چی ترگن دیکو خلقو تا چی بیدان پویئی اور تا با ترگن چی حقیقت لیقولو درست ووئی خلق دا خبر زرا شوی دا روان شوی دا درس محوی توی روانور توی ان درست پا مانا دا ان محابان دے ختم دل فحال عند رسم دارس من معول دو قصیدہ کی ہوئی فحال عند رسم دارس من معول اگر نخی او کندری دو معشوق او دو دوست و کور چی داغی آثار عمران شویدی سوشتے زید فریاد چی فریاد توکم نشتے دارس روان شوی محو شوی ولی یقولو درستا او چی سرگندی کو خلق را روان شوی خر کرتا چوی پاگتا چوی کی گتا تا درم تا طرف نری لا الہ الا ہو نشتے تو کلا سواد اللہ نبل الحمدللہ رب العالمین او بیا لا کاشف لہو الا ہو انما ہو الہ واحد الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا ہو خالق کل شئے انما هو اله واحد يكيو ديغا الله لا اله الا هو وعارض عن المشركين دو بدن خلي زان سرمن خلا مختوارا قال لا غفتلين بوشتر كرده خلقو ني كره منغتو دو حفاظتي دا الله دو غفتل مطلب سو الله غواري او سمعي نفعي ولار بيكي او دو شنه كي دتو دا ظاهر دي و دا تريق دي دا زہر مغرا مرے پہ دا تریاق دی فائدہ دے پکے تھا دبانی ابتلا کی چیز اس کے مطلب کی کبھی ابتلا کے نا شر بیٹھو پیدا کرے نئے خیر بہ جو خلق بکولے دادا اللہ میں سے صورت معاہدہ کی رسی والا لیبلوہم فیما آتاکم تا سبانی ازمیت کی ومان تاریہم بی وکیل نیت دو زموارد خیرت در عرض پارا طریقہ تعلیم اور طریقہ دعوت اللہ بیان کئی دعوت اور کئی نو پادب خبر کوا پارام کو چخر کی پوشی پکیون وائی دا چاچرا مدر کی خلق سے وعد اللہ نا دغ خلقو اگر کافر عمر دی ابوتان دی کوتے اسپکم ہوایا عجز بیان کا اصوری اخایا خلق و تر قول پارا اس پک مو آیا بد خل مخوضا بولی دے بد خلی خوضور سربا ہو کے زد پیدا کی اپا خفل دن او طریقہ کاربانی با ننگا و غیرت کی نو پدے باغا جنگ جوڑی جگڑا با جوڑی شہید با جن کی خل پادا با خوضا بیادری مکوا بولی اپا غیرت کی کنا پتا سرسی دی کنا والذین آمنو اشد حبا للہ ایماندار پا محبت کی دا اللہ سرا زیاد تے پا محبت دا مشرک کی دخبل درگاہ سرا بود سرا ناغا پہ ننگا و غیرت کی نچے تسپ کا خلو خدائی خبر و دیوان اوری جنگ بر سر جوڑ کی مقابلہ بر سر جوڑ کی اللہ تب کنزل کی آ یدعون من دون اللہ یدعونہم من دون اللہ یدعون مدد کی سوا اللہ نا یا یدعون مانا دا فکون را چاہتا یدعون من دون اللہ چرا مدد کی حاجتون کی تشیح سوا اللہ نا مشرک ولی مکوا دے باس پکلو ہو گئی جاتے وانی اللہ تا بے دت قسم دلیل نتا سکو خود دلیل دس دلیل اجت نشتے دے بس پکلو حضور شروع کی اب اجردی وہ شروع کی نہ فائدہ بتوشی تا دس پکن اللہ تو اس پکو رسے دلا دا شان داولی بد اس پکو ہوئی دا شان خط کہہ دے منگا ہر امت تا عمل نہ دو ہر امت تا پلا عقیدہ و عمل خستا دے نہ چتے اس پکویل شروع کی نہ وہ پکار ور دی یا رب تا تو طرف تا سمیلا رب دیم رب دو طرف تا دیگر دیدا نو خبر بھائی کی بما کانو یعملون اقسمو باللہ حالت دا دنیا ایمان خنرا اوڑی بانی جوڑی معجزہ او خواہ معجزہ او خواہ سی بیو کدا دیرا تو خو ایمان برا اوڑ دا دا آیا و دا مسلمانوں پیدا شولا چی دا او خود رشی زمانگ دا رونا تر برا نجیزان ایمان راوڑی نو دیرا بخشی قرآن رد کی داری کنزاگانی گیدو پنون دا اللہ بانی پاک قسمون آئی تو گندونا دستو وی قسم پا اللہ کرا گیا دو تا سو قسم دلیل چی دوی غواری دلیلون خوب کنا و آیتا نمراد آگا دے چی دوی غواری لیؤمنون نبی آر ندو با ایمان داوری پاکی بانی سی بدا موجزا و خیانو ایمان برا ورما و آیت جواب انما الآیاتو عند اللہ کرا خبرتا کوم دلیل نہ خودی اللہ سکھا موجود ما سکھتے ہیں مانا سدا ز مجبور ز بے وسن نہ توانم زما لاس کی موجود ہے نیچے چیز موجودہ سرگند کم جس سے خواہ اللہ سکھ جی تاسو خواڑ زبان وما جسو رکم مخاطبہ ایمان والا سرا یا کافر سرا دوارا قول نمازی کر کے کنا بیمان وہی موجودہ ہو خیام ایمان روڑو بل خواد ایمان والم دزل سودائی دا چه دو چه غواری دا معجزه ترگنده شوی زمان رونا زمان قام ده نو دو با ایمان راولی نو خوشحالی دا با پی نو دوار سر خونه کئی مشرک سر خونه ما یو سیرکم سشی پو کتاسو انها اذا جات بشک معجزه شکر راشی یو لا یؤمنون ایمان براولی لا پا مانا که مراد نده زائد دے عربی جب کیوں راضی او قرآن کیوں دو دری سلور دے ذکر کرے دے کشتے امانہ ہی نشتے ام دغا لا پا بل دے کی کلمہ کسی گوری بیا پا کشتے امنونو اصل کلام دسیو انہم یؤمنون سشی پوہ کے تاسو تاسو اے کافرو چی موجزہ و دلیل راشی انہم یؤمنون چی کافر بیمان راوڑی دتے ہم کو اولی لا یؤمنون سر ذکر کے کنا او چی ادو با ایمان نو چی ایمان نیشتا دے نو دا پنیشی صاحب دی نو دا دقی وجن غایب کرد مطلب سرے موجزه راشی او کافر با ایمان را نوری نو بیا استعداد تی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین بیا پس سخت سداور کم دمخونه کما دویم مطلب ما یسعرو کم تشی پوا کئی تاسو ایماندار تشی تاسو پوا کئی انہا اذا جات چی تاسو موجزہ را دے یہ دیشی چی دلیل اذا جات لا یومنو کرج ترگن شدو بیونو منی لا پخفل مانا دے او انہا پا مانا دا لعل بانی لعلہا اذا جات لا یومنون یہ دیشی چی موجزہ را شدو بی ایمان امران اوڑی دا چی شدی پدر گنو زنا شق القمر شق القمر یہ تو سپوک میں دعا دیا کہ من کو ایمان رہو رسول اللہ علیہ السلام اشارہ کرلا اللہ تا منظورم دعوی سپوک میں دعا دیا سپلا یو دا ابو قبیس نا اور تا دیم دا ابو قبیس نا دیر پلا پاتے سپلا وی منای راولا ایمان یو تک دیر غٹ جدو کری دا ہوں منالا از ما کرتا کہ چپ آسمان دیم جدو چلی لا یومنون ایمان برا نوری وما یسرکم تشی پوہ کی تاسو اے ایماندارو انہا اذا جات لعلہا اذا جات لا یمنون انہا اذا جات موجزہ چکر سرگندشی تاسو تشی پوہ کی لا یمنون لا مانا چند دو ایمان راوڑی نشی راوڑے مسلمان تو اس طرح تقاضادات چی دا موجودہ چی دے که مغواری داخ کارا شوئے دے با ایمان راوڑی تا تا سب پتا ہے چی دے با ایمان راوڑی پا دلیل ایمان نراوڑی پا موجودہ ایمان راوڑی تا خبری تنا وامی رول زلون دو نقلب و افعیدتهم و افصارهم ارو منگا زلون دو نظرون دو حق را لکا چی ایمان پیرو نرنور آوڑی رو مبیدل بانی دا اصول معظمہ دا دین الہینا دا امدار چی مسئلے طلبو کا حق معلوم کا بیان چی سکی گی نو پا انصاف کینا پا ضد مکینا سمانا پا انصاف کینا پا دے نیت کینا چی اللہ کدے دا قرآن و حدیث خبر کئی نو اللہ زما زلط راوا چوا ما پی پوہ کا چی زیو منم اللہ کدے غلط لی گئی زما زدو کا پول رو پارا اللہ نو زده دا تیارو او زده دا گفت زما خیلی دا زده تا مدن نگو پا دین نیت کینا پا نیت دا طلب دا حق باندی کینا نو چه کینا سی نو کنن نی سبا سبا نی بلرز بلرز نی خبر رز اخیر با اللہ توفیق دی ایمان در کی مسلمان بشی او کتا دا وقت جنا انعادی کینی او معترض کینی هر تکی پا بد نیت بانی تلی نو پا کلونو بانی ما ناستی او تشه با در تدنه نشی زده با طور شی زکا دی تجرباتی ناستی متعلم نده دی تجربه دی پارا ناستی او دی تجربه چی دا اللہ پا دین کتاب تجربه کئی چی دا گنی دی منلو دیو کنه دی فایده بکشتی و کنشی دا کفر دی نو زان ولی کافر کئی اول دل انکار مکوا دی گران و نگران خبر را چی ویل اسوا انکار مکوا و منیهم نستچل بکای ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدایتنا و هب لنا من لدنک رحمة ندعو حقبانی اطلب سروکا نمدع ذکر کرا جزون علماء علون دیگر ظلمی دی نظری هم کما لم یومنو بی لکا چیمان یا کاف مانا دلان بانی لما لم یومنو بی اول مرہ ذکرون بی دلی پی ایمان نظر اولا انکار کرا یا دشمنی نظر مانی زنگو لگید پریخو منگا دو سرکشوی کی چی پریشان بروانی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکہ جواب دے اعتراض لو لا تاتینا بالملائکہ یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون لو ما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین سورہ ہجر کیوئی جواب دا غی ذکر گئی اکراولیو کمانگ ادا اعتراض مخیم تیر شویده کنا ولو نزلنا ملکن لجعلنا رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون اعتراض کیا جواب داگی وای او کسی راولیو کمانگا دوتا فرشتی خبریو کدو سرا مرو لکا چی دوی وای غون کمانگا راجون را غون کدوتا هر قسم شوی چی دوی وای مخ پا مخبانی بیا هم ندی چریم لیکن ایمان کی ایمان راولی لیکن چی اللہ واری لیکن دیر خلقی اجھالون اکترہم یجھالون در تبیاد جمہوریت رد دے جمہور پا عقیدہ بانی پا باتلی پار دور کے امدہ چاند پر کری تا خلاف تی کئی بے فیدی تیرا زنو دی باندی کئی تنگی را تنگی دی نو امدہ چاند پر کری دی منگا یواز تالانا ہر پیغمبر دشمنان سوک دیا گا شیاطین الانس والجن یعنی بنجان و پیریان وحی کئی زنی دنونا زنون ورطا زخروف القول یوحی وحی کئی وسوسی غردی تغور کئی شکون اعتراضونو تخی دا شوایا دا شوایا دا تروس چیز کول دا سو نو دا شیطان تلقین کی لاغی او دا شیطان واحد یوحی باغ ملا باغ زخروف القول غرورا قول خبر پسر گندبانی دا پاردو دو کا قولو زخرفوی خسته کولو گلکاره کولو تا مزخرف ویلی که یه خوری شی تا جامده و کتو که ده چه زری و پی لگی دیلی تا دقل لوخی زری نو با نو ده مشرک ده خبر و مثال خالص ده غدیران ده چه ده پاس پی زرغونه شویده گیا پی رخد الله تباره ده چه تسم از مکده و چمن ده و کدی واخو تا لاس که و گنده بوتی تره و چت ده که نو بیا با دا تپتا روی که سوم را بد بونی دا سوم را بڑاسته او سوم را تپ تی پکیتا علب پتا لگی دا دا پارا دو که قولو که تو واری رب دی ما فعلو نبی کول کرده دا کار نو پری دا سرد آگنے چی دروغ جوڑی مانا اللہ مجبورا کئی نو ادا دروغ چی جوڑی دا صد پارا دی او چوگر جی دیتا مائل شو دیتا و آوری دو طرف تا ذلون دا او چیمان ان سے پاخرت باندی ہے چی خوخ کم دا خبرا او چی جوڑ کی پدائی دا حق باندی دوستانونا آسر چی دو مختلفون یو جوڑا ان کی اقتراف کار کول او تشی جوڑول گتل بے دال دغ گٹی او دغ کار گزاری دا دا آخرت کے بعد اللہ سزا اور کی سوک پی یقین کی الذین لا یؤمنون بالآخرہ او چخوا حکیم دغ خبرہ اچھے جوڑ کی پدائی دا حق بانے تچی دو جوڑا ان کی توجہ کی اف غیر اللہ ابتغی حکمان فلا عقیدہ و عمل ترگن کا وای خلق تا اے نبی دا اللہ نبل سوگ اولتن دا اللہ حکمان فیصل کا ان کے اللہ اشتے کتاب اشتے ادبی پدے بانے فیصل بر کتاب لے اسم شامی کی راوڑ لی افغازی خان کی راوڑ لی افتاوہ ہندیہ کی راوڑ لی اگر دا دی خلاف دا پاگے پہ سروانے گا دیوانے مکو و ماغا اللہ دی دلیل لے گیا ایک یو آدھے اللہ دی کہ وہ رئی پتہ راوئے لے گیا تحصول کتاب مفصلن صاف صاف مفصلن فصلن فصلن و بابن بابن دیوی ایوی مسئلی زندن لباب زندن لکتاب زندن لفصل لے خدا نہیں دی کتاب الصلات کتاب العقیدت کتاب رد شرکی کتاب باب الوضوء دا شنتا فصل فی مسائل شتا دا فکر نہیں دی او چی بینا سرگی نہ بے کوئی کی چیز دا خبر ہے کہ دا خبر ہے بس تو حکم شتن اللہ دے چرا لے گئے تا اس کتاب بالکل پاک صاف دے وا چرا لے گئے منگتا تا تا نہ ہم کتاب نقل علماء و صلحاء نے کتاب والو دا تاس سیوازی ندا دا مفتانو تم بوا آو توک چور فرمی داولا پوز کتاب بویی گی پیچلا کتاب دیر آلی گره شوی خواد درب دا طرف ندی آلی گره شوی دا پار دا حق دا پار دا عملی کولو عقیده هم پا دی و عمل هم پا دی بانی نمشه تا دا مشک اون کنه بکیتا چه گوره کدی کبل تیشی ورس و فرساله درب دی درشتی آو دا انصاف سمت لب دی لا مبدل ری کلماتی نشتے سو کڑا ان کے فیصلو دا اللہ بدلے ان کے نشتے اللہ فیصلہ کری دا چھ باران منکم نسوک دے چھ دا اللہ فیصلہ پدر کی اللہ فیصلہ کر چھ باران وروم نسوک دے چھ دا اللہ رب العالمی فیصلہ پدر کی نیش بدلو ہے دغا حجان تا حکم تشریعیم دے چھ اللہ مقرر کری دے نسوک دے چھ دا اگر خلاف اوبر قانون جوڑی آگے تب تیاری گی اگر کئی مسلمان بنے مشہ تو شک ان کو نہ پورا سو فیصلہ دے رب دے انصاف ہو رشتہ ہو دے انصاف نو بیا تو بدلو لے نشی منسوخ قول نشی ای کہ اللہ علی السمیع العلیم اور اذن کے دے کو پو پنی تو مانی ان تو تیا اکثر من فی الارض تلقین دے تو ثبوت پر طریقہ دعوت اللہ کی اللہ طرف تخرق بلی نصدی خیال لے تاپس سے بخرق نہیں لگے دے اے جنسو والا بتا پچے لگی دری تو جنات اور تو انسانان اگو وہ کوشش دے دی کہ چتا پہ خبر کی خطا کی ان یفتنو کا ام بعض ما انزل اللہ اللہ چرا لگری لگی کلی زدنو نواری کوشش پہ دی کہ نو کوا اختی نو عاقبت تے تباشو کہ پاتی شوی نو سوا مستقل لکار خواہنی دائی ذکر کا قرآن مئی مانا کہ منی دا جمہورو نستا حالتم بدلی کی خرابی گی او کہ منلو کے تو دا دیر و آغا چی بزم کر کی دیر جمہور دی کنا دا جمہورو منل شروع کی جرطول دنیا کی دا قسم جمہوریت تے اپ آگے کی ازاد آزادی ہے دا جنہ بارتا وطل لیڈری کول ججا کیدل او برتا کیدل دا اختیار اشتے پاکستان کی دی ہوئی نہیں اگر آدھا مسلمان انو مرد دے نا آغا بدا اسے جوڑی کی وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْخَاسِرُونَ نُجِرَ يُذِلُّكَ نُخَاطَبَ ذِكْرِ دِينِ دَالَّانَا نُجِرَ وَانْدِ لُكِن پگمان پسی او نُجِرَ وَانْدُ إِلَّا يَخْرُجُ نُجِرَ لِكِن اٹکل کئی تو بری دَوَانْدِ پگونا باندی اگے دے جائز کول وجینی او نہ جائز کول وجینی نو پما خرواندے پدو کباندی یقینی دار اب دیکھ پورے پاچا بارے چ خطا سر دارے نائی او پاچا بانی مو بل مو ولان سبیلی چه خطا شی دلائر دا اللہ نا وہو عالم بالمعتدین شرک فعلی او دا غیرد آیت نمبر یو سلط لسم نخرائے دا سنا چیت کیسے پی نم دا اللہ دے نرول ان کن تم بھی آیاتی مومین کہ تا سپایتون دا اللہ ایمان لرون کی دا سورت فاتحانا تردید دا سورت مائدہ دا ختم پوری کپدی کی دی ایمان جور شئی دا چاو نمانی بی دلیل دا چاو نمانی پا دلیل ایمانا آگا خبر چی آگا دا جن دا ضروریاتونا دا شریعت پر اصلا تو واسطہ نشتا دے ناغی کے رائے چلو نیسی وچی چا رائے سر مرجح دے نا دا آگا بمانی نکہ دیر دی منر شروع کرنے خطاب ہے کہ انی لفظن نوینو من اللہ اخلصون نا یزلو کم پسر کو گشتے کنا و جمہور پسی چیزین و ظلال برا دی اتب ماندکی لگیا غیر المغضوب علیہم ولد ظالین نا ماندکی دروغ سوال کئی چیدہ بکی گیو دا رب تا دی خپتا دا دلیل دو سخنش دے زن دے آٹ کر لے رب دی خپوا دے پا چابانی چی خطا چی دلار رائی او مغا دیر خبوا دے پس مدار روانی دن کو باندی اللہ تا معلوم دی معنی داخل مناسب بجزا و صدا ہوتی تا پا جمع جزا و صدا ندا او نا اصلاح دا البتہ بیان دیستا پا جمع بانی دا فریضہ دستا نو خورای دا سنت چیاد کشی پی نم دا اللہ قدری دا نچی دا بل چانو سنم یاد چی مم مازو کی رسم اللہ علی سو خورای دا سنت چیاد کشی پی نم دا اللہ قدری کہ تاسو اللہ پا ایتون یقین لرون کیا او سوشتا سر مالا کم سشیری پتاسو چی خبرتا نمم نرازی اللہ تاکلو من مالا مذکر اسم اللہ علیہ نخوراک تاسو دا آت چو نخوراک تاسو دا آتنا چی نیات چی پین دا اللہ اللہ خدا ہوئی چی تالی اللہ روا کردی نفذان بندو مو تحریمات دا عباد زدان نمکو تحریم اگر او خورا استعمالی کئی او بیاد بانی ست اندر لگی چی نخورای دا آتانا چیت کئی شیفینن دا اللہ یوازی ضرح پا وقت کی آواز دا اللہ نمجی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اس سر بلنم یاد کو متصلی یاد کو عاطف سرو که بید عاطف نو عقیده معلومه دا توبه اند وقت دی پا کفر بازی روان دی نو کدی اللہ ہوئی نی دا کفر سرد دا غیر اختیار دی وہ تاس او خورا جاگا سنا کہ اللہ رب العالمین در کی آغی کی غوخی اللہ رب العالمین در کی آغی دو خوراک شی فصل لکم نتاغین او خورا ما لکم لا تاکلون تشیری فتاس بانی چن خورا یہ کی آواز داغینا فرون می دیت مطلب بین کرو کنا دوکہ رسم اللہ علی حال لا دے چی بیا بیا مفصل جدا جدا بین کردی تاس اللہ آج من کرو دوانی لیکن آج مجبور شو خوراک تے استعمال ورتے الا ما سررتم الیہ فمن سر غیر باغ ولا عاد کیلو لیکن چ مجبور شو تا خوراک تے تشی او خورای تے نا اغه مجبوری غیر باغ ولا عاد دی یقین دے تے دیر دخل کنا ان کثیرن دیر دخل کنا جمهور ان کثیرن دیر دے مانو نا دیر دے پوہانو نا دیر دے خبردارو نا خام خا خطا کی خلق وقفلو طبیعتنو باندی لا یظلو نخام خاخطا رواندی لازم متعدی دوار راجی کنا لا یظلو نا گمراہ رواندی بیلاری وقفلو طبیعتنو باندی پس تا علمنا چا قرآن ویلشو آسی رواندی یقینی دا تیم ربطا ہوا آلم و بالمعتدین خوما پوالی پر جاتی که انکو باندی دی یو مخشد وزی جمہوری طرف ان کثیرا لا یظلون دیر با دی گمراہ کئی خیر طرف تزین باری لگ با دیتا خیر خورا کئی اور دیر بدا سی چی پک فلوم خطا روان دی دا شانتا ان تو تیر آگ سارا من پر الارض کہ جمہوریت دلیل کیا دا جمہور منی یذل لکان سبیل اللہ اللہ دلائے نے خطا کردی اگو سارا شوینا اللہ تفصیل سارا بیان کردی انہوں کم دے تفصیل سارا بیان کردی دا صورت مکی دی ندیک کی خو بیان نشتی تفصیل سارا بیان چرا گرے دا ناو پا مدنی صورتونو کی انہوں صورت مائدہ کرا گرے دا نسنگ اس چیغا دا مازی ویلی دا ماضی دا پارا دا ماضیت ندا ماضی دا پارا دا یقین و دا تحقق و دا وجود دکھتا چاہی دا یقینی خبر دا نزو چاہی ماضی ویلی اصل کرام دا سیو حال دا دے چپا تفصیل بیانی تاستا آگا چما نکر جی اللہ تاستبانی مجبور و نخیر دے اور اشتیاد دا تیم دیر اللہ خطا کے خلق اب مجھے امام و تدین اللہ تا معلوم دی و ضرور ظاہر الاسم و باطنہ رد شرک اور داغے تو اقسام پری دئی سرگن گنا ظاہر الاسم سرگند گنا و باطن و پٹ گنا افراد اقسام سرگند گنا بانی یعنی لکھ دیو کڑی دن ٹول ختم کا یا سرگن نمرد اشراک فعلیا اغلی دیشی خبر چنکی دلشی ادباتن نمرد شرک چکا دی داخلی شرک نو دا دوار پریدا دا سن چکارا مسلمان او پٹ نئی پٹ مسلمان او خکارا نئی جام کو پری دے ٹول یقینی آتو کہ ایک سبو نلسما چکی گنا گٹی بیا سزا بو کوئی شدو لبی ماکانو اقتر افترون فاغی سا چیزو درو جوڑول فجین کی درو جوڑول سزا بو لور کولی کی ہداغی چیزو جوڑول جرگی کولی یا منظری کولی اونو خرید آتن طول تحریمات العباد دی لا تاکولو اونو خرید آتنا تحریمات نا تحلیلات دا عبادو اونو خرید آتنا تی نیاد کوئی شے پی نم دا اللہ قدی دا مردار دے نمی خورے یقینیت امین نو لفسقن فراک دری بینی را بے شک شیطا شیاطین تلوسی غردی لا اولیائیم دوستان و فورتا جتا سر جگوی شروع کی پہر و حرمت او کتا سو دو منر شروع کرو نشیار تا مخام خاتا دوسر مشرکان دا جمہور منی امرگرتیا اکائی دا اگو کار پر دا خطا خونا کول کثیر من الناس دیر دخل کنا دا کئی او بیا شیطانا سوئی تا وسوسی غردی شیاطین نمرا جنسی جنی دوار دی دا بل مکتا سولو سلو منر جنی والی نس بیدین مولیان وسوسی غردی دوستان و پرتا شیطانا نم لیو جا دلو کم چتا سر خبریتریو کی بارد حیل و حرمت کی او کتا سے منر چورو کرد انکم لمشرکون کردتهم خامخا قسم پا اللہ ایتا سمشرکان اغو منل دوستی کول او تعلقات سرساتل دنیاوی رسم و رواج باندی جائز دی منن دی تعلقات دی او پزرک خوخول محبوب پزرک چیزی محبوب کونو دا غر هر ادا بده طبیع محبوب ہے هر حرکت او آغا حرکت دا غا اغا ادا کوشش بکر چیزا پا ما کیا دا نسل دا ما تراغ دلی نو دا کارون طول دا فسق و دا بیدی نی دی نو چیتا دا اغو منل شروع که نفرت پا ختم شی او بیا با سر مرگرچا شروع که نو خوراک بوم را شی سرد دا غینه چی اللہ حرام کری او که تاسوی منل شروع که نو اشتاد تا هم تاسوی اقینن تاسوی مشرکان دا اغو منل شروع که پاگی که چی دا اغو دا دین شیار ده ذکر که اسلامی خبر ادا آغا اسلامی خبر کافر کی مشتے مسلمان کی مشتے ایا مسلمان کی نشتے او خبر اصل دا اسلام وا او دے دے کافر سر مرگر کیا جوڑے آغا طریقہ تین اخوالی نجی کسی بجی دا اگر کون روان اشتے کرا خود دلتا پا شرک او پا تحریر و تحریم کی دا غمان اللی این اطاعتموهم اکتا سو دو منر شروع کو پا حل و حرمت کی یقیناً تا سو خام خاشو مشرکان چی دا اغو سر ادق قسم خبر جوڑ توڑ جوڑ کو دا دی مطلب بدائی چی ایمان ختم کن دا چی ایمان ختم شو مسلمان نیر خبر اخلاصا انکم لمشرکون جمہوریت وی خیر دے انکم لمشرکون نینی بچی دا عظمت تا قرآن عظیم او ترغیب دی طرف تا چی دا عقیدی مڑی که جوندی کور زان غارن پا قرآن با جوندی کی گی بل تا کتاب نیشو انہ بل لدی انجکشنز کرے یا تو چی مر کانا مائتن مر دے روح پا کی تنشتہ دے فا او پسی او من کانا مائتن فا حیئناو فا دعوت دا دین پا بیان دا قرآن منجواندے کو عقیدہ جوڑا سورا عمال برابر کن او ورکو دل رنا چی گردی رے پا خلکو کی قرآن ازدکڑے دے یو یو سورت خلکو کی گردی پا غیبو نپوئی گی پیغمبران نپوئی گی نپوئی گی دلیل دے سدے طول سورت یوسف غختل پا غائبانہ حاجتون کی دیو اللہ حق دینا دا بلچا دلیل دیتا دی صورت راز عبادت دا تعظیم طریقی دا طول عبادت تے نو دا یو اللہ دینا بلچا دا دلیل دیتا دی قل هو اللہ حد دلیل که تفصیل نور دینا چی اجمال سدوم را معلوم گی اپا دی بانی پوئی گی دغه ذکر کوي چې دې د پر زیان علی کثیر او من کان امیتن فاحینا مړو نو ژوند دې مکو او کوم غل لرانا چې ګرځي خلکو کې قران اورو ته جیت نشته هر جمعه ته دې کتاب پروته دوری به پرتی قایان او پانی به تنش لیدلی ادب لاس کو دا دین بیان شروع کا لیس بخارج منا ایو دے پشان دا چا چ پتیرو کے دے نی دا دین او تن کے تو دوڑ برابر ہے نہ نہ سڑیا یو بختور دی رنا دا صفا اگے اگے عالم کی گردی بل پتور چرو کے پروت